dalam sunyi ku, dan tiada kata berpisah. Walau wangimu kini tiada kuasa ku rengku. Di hati tertulis sejuta kisah tentang dirimu dan penuh.